Soundgarden, grunge, początek lat 90. Zachęta, by założyć dziś na przykład koszulę w kratę flanelową, z pewnością to w Zakopanem, 16 stopni maksymalnie, a i mocniej powieje i będzie padać, to na koszulę jeszcze jakąś wiatrówkę. Na szczęście, proszę Państwa, od jutra zdecydowana poprawa pogody, ale o tym w Trójce trochę później. Na to, co dobre, zawsze warto trochę poczekać. 5:02 do wschodu słońca, już tylko 8 minut. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Trójka Polskie Radio, Trójka budzi 5:05. dzisiaj w świetle i we mgle, na zewnątrz coraz bardziej w świetle, zdecydowanie tak, ale na go na świat bym nie wychodził, tak jak było w tekście. 10,5 minuty po piątej, czyli zaczyna się już wschód słońca. A jeżeli chodzi o zespół Big Day, kilka tygodni temu grali w Trójce koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A proszę Państwa, kolejny koncert już w najbliższą niedzielę. Młody, zdolny Janek Majewski, trójkowy opolski debiutant, wystąpi w niedzielę na żywo, ale też transmisja po 20 na naszej antenie. Jeżeli chcecie Państwo bilety na ten koncert, to proszę słuchać niezmiennie programu trzeciego dzisiaj w ciągu dnia. Zaproszenia z pewnością będziemy mieć dla Państwa. się ubierać, nie musisz drzwi otwierać komuś. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie. Trójka, twoje radio. Serwis Trójki już za 40 minut. Redakcja Newsów, z tego co widzę, już działa, byście mieli państwo na dzień dobry cały bukiet wiadomości, czyli o wszystkim, co naprawdę ważne w programie trzecim o 6. Zresztą do 6 też, bo przecież uśmiech jest bardzo ważny w życiu. Dlaczego warto się uśmiechać? Również dlatego, że uśmiech pomaga spalić kalorie, no i wzmacnia układ odpornościowy. Poza tym przecież to, co dajesz, wraca. No to my się do państwa pogodnie, życzliwie uśmiechamy. To słychać 20 minut po 5. No to w trójce, ha, you get what you give. Nie wiem.

25 minut do 6 na wczesne śniadanie w Trójce. Eric Carmen, Iga wczoraj wygrała. Pogonie Szczecin przeciwnie 0-5. To było srogie lanie. Ale żeby nie umknęło, bo to dobrze wróży na przyszłość. Polak mistrzem Europy w biegu na 100 metrów. Mistrzostwa do lat 20. Marek Zakrzewski. 10-25 w tyle przebiegł 100 metrów. Czas imponujący, no i oczywiście też złoty medal. A więcej o wszystkich tych najważniejszych sportowych wydarzeniach w Trójce na pewno po 6. tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. Orbit you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way, the code of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything. Jak się rozpędziliśmy, to Can't Stop, no i kolejne ruchy. Trójka budzi prawie 15 minut do szóstej. Sprawdzamy, co tam zapowiadają synoptycy. Nie powinno dziś padać m.in. w Szczecinie, w Krakowie i w Warszawie. W stolicy najcieplej 24 stopnie, nad morzem 18. W Zakopanem tylko 16. Nad morzem, na Mazurach i w górach chwilami, proszę Państwa, będzie padać. Na szczęście od jutra ma już przestać padać. No i gorąco się zrobi, tak step by step, krok po kroku, po kolei. Jutro maksymalnie 25, w sobotę 29, a w niedzielę we Wrocławiu nawet 33, nad morzem wreszcie upał 30. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Tak, Trójka, Polskie Radio. Dobrze się słucha z albumu Brothers in Arms, Dire Straits w towarzystwie Stinga. Money for Nothing to jeszcze o uśmiechu. Warto się uśmiechać, bo uśmiech zmniejsza ból, poprawia nastrój, łagodzi napięcie. No i też to jest bardzo ważne, ułatwia odnieść sukces. Po szóstej sporo chwil z uśmiechem zagwarantuje Państwu Piotr Firan. Będzie opowiadać między innymi o myszojeleniu. Co to takiego? Dowiecie się Państwo po szóstej, więc jak chcecie Państwo odnieść sukces, no to zdecydowanie pora na Trójkę. 8 minut do 6, za 8 minut serwis Trójki. No to my już dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, a Państwo dalej do przodu i z Trójką, i z uśmiechem, i z dżemem. Złamałem kilka serc, wylałem morze łez, wymazywałem z głowy wspomnienia paru miejsc. Nosiłem w sobie gniew, przyjaciel zawiódł i zniknął we mgle. Coraz to mniej byłem sobą.